สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวอันเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเราฟังธรรมะท่านผู้ฟังเราฟังแล้วให้มันเข้าไปในจิตเข้าไปในใจเพราะว่าธรรมะที่ออกมานั้นก็ออกมาจากใจของพระพุทธเจ้านั่นแหละใจของสัมมาสัมพุทธะก็คือกุตัวเราตั้งท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามก็มีทั้งกายมีทั้งใจเทวดาตัวไปก็มีกายละเอียดหน่อยใจก็มีสัตว์นรกก็มีกายละเอียดหน่อยใจก็มีแล้วก็จะเป็นกายมีใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างเราท่านเกิดในตระกูลที่สูงหน่อยในตระกูลกษัตริย์แต่ว่าก็ยืนสองขาเหมือนกันแต่มีสองมือเหมือนกันจิตใจก็เป็นจิตใจแบบเดียวกันแต่ด้วยศักยภาพที่มีพอๆกันคล้ายๆกันแต่สามารถที่จะทำความรู้ความแจ่มแจ้งขึ้นมาออกจากใจออกจากใจของคนที่เหมือนอย่างเราท่านๆนี่แหละทำความแจ่มแจ้งรู้แล้วแล้วก็บอกออกมาบอกถึงวิธีการบอกถึงขั้นตอนบอกถึงกระบวนการในการที่คนที่ถ้ามีศักยภาพเหมือนกันอย่างนี้มีความสามารถเหมือนกันมีแขนมีขามีมือมีใจเหมือนกันแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยบอกสอนเป็นคำพูดเอาไว้นำผ่านเอาไว้หลายรุ่นมาแล้วแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลกันมาบอกต่อเล่ากันให้ฟังต่อๆกันมาเนี่ยเราฟังผ่านทางหูใคร่ครวญในสมองให้เข้าถึงสู่ใจให้ได้เข้าถึงสู่ใจแล้วเนี่ยจะเป็นใจดวงเดียวกันประเภทเดียวกันที่สามารถที่จะทำความดับทุกข์ทำความสบายใจทำความเย็นใจทำความแจ่มใสให้เกิดขึ้นกับในชีวิตของเราได้ทุกๆวันที่ฟังเรามาพบกันเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องราวของสิ่งที่เป็นธรรมะฟังแล้วใกล้ครวญแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะด้านไหนล่ะหน้าที่การงานอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมเพื่อนหรือว่าทำงานการกุศลหรือว่าเป็นจิตอาสาหรือว่างานอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นงานบ้านก็ตามงานสังคมสาธารณะก็ได้เท่านั้นแต่จิตใจคนที่มีธรรมะเนี่ยอยู่ที่ไหนมันดีทั้งสิ้นถ้าอยู่กับลูกแล้วก็เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายถ้าอยู่กับเจ้านายก็จะเป็นเจ้านายที่มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่มีใจกว้างแต่อยู่กับลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่มีความซื่อสัตย์มีความขยันขันแข็งแต่อยู่กับใครดีทั้งสิ้นทีนี้เวลาที่ธรรมะมันจะเข้าสู่ใจเนี่ยบางทีมันก็มีอุปสรรคเครื่องมาขัดขวางเครื่องข้องแต่สิ่งนั้นก็คือพวกกิเลสนี่แหละที่มันจะผันตัวออกมาเป็นรูปแบบของความแบบเบื่อบ้างเบื่อเซ็งแบบไม่อยากศึกษาไม่อยากเรียนหรือบางทีมันผันตัวออกมาเป็นเรื่องของความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ความไม่ลงใจความไม่เข้าใจก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นบางทีเพื่อที่จะคลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะมาตอบปัญหากันล่ะมาคุยเรื่องราวต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจเพื่อให้คลายความเห็นแย้งให้เกิดความลงใจให้มีความมั่นใจเราสามารถที่จะคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งบรรเทาความสงสัยในประเด็นต่างๆไปได้เราจะมีความมั่นใจเกิดขึ้นความมั่นใจตรงนี้แหละจะทำให้มีการปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าทำจริงแต่ไม่ลูบๆคำๆอีกต่อไปแต่เป็นการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลได้ในใจของเราแต่ซึ่งช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะถามคำถามหรือว่าสื่อสารกับทางรายการโดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์นะครับ puredhamma.com puredhamma.com บางท่านก็ไม่สะดวกไม่ค่อยคล่องในการเขียนอีเมลก็ใช้จดหมายก็ได้บางคนไม่สะดวกในการเขียนจดหมายจะใช้ช่องทางที่เว็บไซต์ก็ได้ทั้งนั้นนะครับประชาชนก็สามารถรับได้ทั้งสองทางก็ความจดหมายที่ส่งมานะครับประชาชนอ่านทุกตัวอักษรอ่านทุกข้อความอันไหนเป็นเรื่องที่จะมาพูดคุยได้นั้นเล่าได้ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแต่เป็นประเด็นในการที่จะม มาพูดคุยศึกษาหาความรู้ในเรื่องของธรรมะจากภาษาต่างๆที่ท่านผู้ฟังมีแล้วก็ส่งมาให้ทราบอันนี้ก็จะมาพูดคุยกันแต่วันนี้ก็มีจดหมายนะที่ส่งมาทางไปรษณีย์จากท่านผู้ฟังที่อยู่จังหวัดลำปางเขียนมาชื่อคุณพรคุณพรเขียนมาจากจังหวัดลำปางบอกว่ามีคำถามอยู่หลายคำถามเหมือนกันเขียนเล่าให้ฟังถึงการได้มีโอกาสฟังธรรมะอะไรต่างๆแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสามเณรนะว่าการบวชสามเณรเนี่ยก็คือใครก็ได้ที่มีศรัทธานะก็มาบวชได้ทีนี้ว่าถ้าสามเณรทำผิดศีลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถูกจับศึกไปเนี่ยสามเณรองค์นั้นจะสามารถมาบวชเป็นพระได้อีกหรือไม่อันนี้คือคำถามที่ถามเรื่องของสามเณรนะถ้ามีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าผิดศีลหรือว่าทำสงฆ์ให้แตกกันพวกนี้ก็จะสามารถจับศึกได้เหมือนกันนะผิดศีลในเรื่องของศีล8เนี่ยศีลสำหรับสามเณรจะมีทั้งหมดไม่ใช่8ข้อ10ข้อด้วยกันแต่ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นอุปัชฌาย์สามารถตัดสินใจได้ว่าอาจจะให้บวชต่อไปปรงอาบัติไปมาขอศีลใหม่หรือว่าจะให้ศึกไปแต่มีข้อหนึ่งที่จะไม่สามารถที่จะให้บวชได้อีกนั่นก็คือเรื่องของการทำอนันตริยกรรม5คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดในพวกนี้จะไม่สามารถบวชได้อีกยังมีข้ออื่นเช่นที่พระเจ้าพูดถึงการประทุษร้ายนางภิกษุณีก็ด้วยแต่ถ้าประทุษร้ายนางภิกษุณีคือพูดถึงก็คือหมายถึงข่มขืนนางภิกษุณีนั่นแหละแต่จะไม่สามารถบวชได้บวชนี่คือบวชเป็นพระเลยนะคือถ้าสามเณรทำผิดใช่ไหมแล้วก็ถูกจับศึกไปแล้วปรากฏว่าถ้าเป็นความผิดในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีการทำอนันตริยกรรม5มีการประทุษร้ายนางภิกษุณีหมายถึงข่มขืนเขาเนี่ยถ้ามาบวชอีกคือหมายถึงบวชเป็นพระแล้วนะแล้วถ้าอุปัชฌาย์ทราบต้องให้ศึกไปถ้ามาทราบภายหลังก็ต้องให้ศึกแต่ตอนที่จะมาบวชถ้ารู้ก่อนว่าทำอย่างนี้มาเขาก็จะไม่ให้บวชอยู่แล้วนอกจากเรื่องของการทำอนันตริยกรรม5การประทุษร้ายนางภิกษุณีหมายถึงข่มขืนนางภิกษุณีเนี่ยก็ยังมีข้ออื่นอีกสำหรับพระสงฆ์ที่บวชมาแล้วถ้ารู้ว่ามีความผิดต่างๆต่อไปนี้ก็ต้องให้ศึกไปเพราะงั้นการทำผิดศีลนะในอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลละเป็นความร้อนใจเป็นความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่วิธีการแก้แต่ถ้าเผื่อเราได้ทำเรื่องราวที่ไม่ดีเอาไว้แต่วิธีการแก้ก็คือว่าตั้งใจใหม่ตั้งใจในการที่จะทำใหม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจจริงๆนั่นคือบางทีการกระทำทางกายทางวาจาที่มันทำผิดไปทำพลาดไปเนี่ยก็เป็นผลจากใจที่มันได้มีการคิดผิดมีการทำผิดเราก็แก้ที่ใจของเรานั่นคือการกระทำทางกายหรือคำพูดที่เปล่งออกไปแล้วเนี่ยมันไปเอากลับคืนมาไม่ได้นั่นคือทำแล้วก็ทำไปเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าการไปปลงอาบัติในการปลงอาบัตินี่ไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะคืนได้แต่หมายถึงเป็นการที่บอกแจ้งความผิดของตัวเองนะให้คนอื่นทราบคือการที่เราบอกความชั่วความไม่ดีของเราเนี่ยให้คนอื่นทราบเนี่ยเป็นการเปิดเผยความไม่ดีออกมาเพราะความไม่ดีได้รับการเปิดเผยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แต่มันก็จะระงับไปอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆนั่นคือไอ้ความชั่วความไม่ดีเนี่ยยิ่งปกปิดไว้มันจะยิ่งเจริญนั่นคือเรื่องของมิจฉาทิฏฐินะปกปิดไว้ยิ่งเจริญการทำชั่วทำบาปปกปิดไว้ยิ่งเจริญความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอย่างคนที่มีกิ๊กอย่างคนที่มีชู้อย่างเงี้ยยิ่งปกปิดไว้มันจะยิ่งเจริญในทางตรงข้ามถ้าเปิดมันออกมานะเปิดความไม่ดีออกเปิดเรื่องชู้สาวออกมันจะอยู่ไม่ได้แต่มันจะต้องหนีไปมันจะต้องเสื่อมลงไปอันนี้เป็นธรรมชาติของมันในทางตรงข้ามท่านฟังไอ้เรื่องดีๆเนี่ยการทำความดีหรือว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยยิ่งเปิดเผยเนี่ยจะยิ่งเจริญถ้าปกปิดไว้นะมันไม่เจริญแต่เพราะนั้นเวลาเราทำความดีอะไรต่างๆก็ทำเลยทำให้เต็มที่เลยแล้วมันก็จะเจริญขึ้นมาทีนี้ไอ้ความผิดความชั่วอะไรที่เราทำไปแล้วเราเปิดเผยออกมานะก็อย่าไปทำมันอีกเป็นลักษณะของการปรงอาบัตินั่นแหละการเปิดเผยความผิดของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่แก้นะเพราะว่ามันทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้คือเหมือนกับว่าเราตัดนิ้วขาดไปแล้วเนี่ยนิ้วมันขาดไปแล้วมันจะงอกใหม่มันก็ไม่ได้แต่การปรงอาบัติการที่เปิดเผยความผิดนั่นคือการระงับให้เลือดมันหยุดนะระงับให้เลือดมันหยุดไม่ให้มันต่อความไม่ดีขึ้นอีกแต่คือถ้าเราไม่ได้ปรงอาบัติไม่ได้เปิดเผยความผิดเนี่ยบางทีความผิดนั้นมันจะต่อความผิดอื่นๆนะต่อความผิดอื่นๆไปอีกซึ่งกรณีของพระสงฆ์อย่างเงี้ยบางทีตัวเองผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ได้ปรงอาบัติไม่ได้เปิดเผยความผิดออกมาก็ผิดมากขึ้นมากขึ้นผิดหนักไปเรื่อยเ ระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยใบเล็กๆใบมันร่วงไปเดี๋ยวกิ่งน้อยๆก็ร่วงด้วยกิ่งน้อยๆหักด้วยร่วงด้วยกิ่งใหญ่ๆก็หักตามนะกิ่งใหญ่หักต้นก็หักได้โค่นได้เลยนั่นก็เพราะว่าไอ้เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยนี่แหละจึงต้องระงับต้องระวังพระเจ้าจึงให้เป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเพื่อที่จะให้ทําให้มันดีเพราะฉะนั้นในความผิดที่เราทํามาแล้วทุกคนก็มีทั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะในชาติก่อนพบก่อนก็ยังเคยทําอนันตริยกรรมตัวพระเจ้าเองก็เคยทํากรรมทําอะไรมาบ้างแต่ก็แก้ไขเอาแต่แก้ไขคือการตั้งจิตทําความดีใหม่แต่อย่าท้อแท้ท้อถอยนะให้มีกําลังใจในการทําความดีส่วนเรื่องอะไรที่เราทําไปแล้วนะผิดไปแล้วเราเปิดเผยความผิดออกมาบางทีมันอาจจะทําให้ถูกไม่ได้มันผ่านมาแล้วเราตั้งใจใหม่ซะแล้วก็ให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติในการที่เราจะไม่ทําผิดอีกนะให้ทําสิ่งที่ดีให้ดีทําสิ่งที่ไม่ดีให้มันระงับไปอย่างนี้ก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบใดๆนะคือหมายความว่าจะบวชหรือจะไม่บวชเราก็สามารถทําความดีได้ในระดับหนึ่งนะตรงนี้เป็นเรื่องของสิกขาวินัยและนั่นคือคําถามที่1นะที่ถามมาจากคุณพรจังหวัดลําปางคําถามถัดมาของคุณพรนี้ก็ได้ถามถึงเรื่องของพุทธพจน์บทหนึ่งถามว่าการไม่เหินห่างจากฌานเนี่ยหมายถึงอะไรคือพุทธพจน์เต็มๆตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลที่ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเป็นผู้ตามประกอบในธรรมมันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้ข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างเนี่ยเจริญงอกงามอยู่เสมอแต่คนที่ทําอย่างนี้ได้โอ้โหจะเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองทั้งมีชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อนก็รักสามารถทําสามัญผลต่างๆให้เกิดขึ้นได้ทรัพย์สินสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ลูกน้องบริวารแล้วก็จะเกิดขึ้นจากคุณธรรมตรงนี้นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคุณธรรมตรงนี้แบบดีมากแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทําไม่ได้เลยจําให้ได้เลยแต่คือเป็นผู้ที่บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายตามประกอบในธรรมเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้ข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างเจริญงอกงามอยู่เสมอนะข้อมูลตรงนี้นะสำคัญมากพูดง่ายๆตรงนี้ก็คือเรื่องของศีลสมาธิและก็ปัญญานั่นเองศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อเราทำแล้วอยู่เป็นประจำเนี่ยคุณจะขออะไรคุณจะต้องการอะไรในชีวิตถ้าเธอพึงปรารถนาความมีชื่อเสียงความมีทรัพย์สมบัติความมีบริบาลความที่เพื่อนรักแต่ความที่มีโภคะศีลสมาธิปัญญาเอาพูดง่ายๆและสั้นๆให้เราทำและเราทำแล้วจะมีได้นั่นคือโดยอัตถะและโดยเพียงชนะที่พระเจ้าตรัสไว้ก็คือให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเรามาวิเคราะห์คำตรงนี้กันนะตั้มหวังอันนี้สำคัญนะศีลทั้งหลายตามสภาวะสมณภาพของตนของตนถ้าเป็นคารวะก็ศีล5ถ้าเป็นนักบวชประเภทหนึ่งก็ศีล8นักบวชประเภทเนนก็ศีล10นักบวชประเภทภิกษุก็ศีลอีกมากมายหลายข้อแล้วก็อยู่ในศีลตามสภาวะของตนของตนนะเพิ่งเป็นผู้ตามประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในนะคือธรรมมันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเนี่ยคือจิตอาจจะยังไม่สงบแต่ให้ทำธรรมะที่จะให้จิตสงบได้เช่นอะไรบ้างเช่นการสำรวมอินทรีย์ในการสำรวมอินทรีย์อันนี้ช่วยได้การรู้ประมาณในการบริโภคในการมีสติฝึกสติอย่างอยู่อย่างมีสัมปชัญญะในอริยบทต่างๆความเป็นผู้สันโดษด้วยบริการต่างๆการที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเรียกว่าชาคริยานธรรมอย่างเงี้ยนอนยามเดียวในตอนกลางคืนนะไม่นอนกลางวันอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกนี้จะเป็นธรรมที่จะสนับสนุนให้จิตเนี่ยสงบได้นั่นคือศีลเรามีแล้วนะศีลเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นไปเพื่อสมาธิมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นแต่ความเป็นปกติอื่นเช่นการสำรวมอินทรีย์การรู้จักประมาณในการบริโภคการอยู่ฉันโดดการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆการที่เรารู้จักฝึกสติให้เกิดขึ้นแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วอย่างที่3จะเกิดขึ้นได้นั่นคือการที่เกิดสมาธิขึ้นซึ่งในตรงนี้บทพยัญชนะที่พระเจ้าใช้ก็คือเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างในฌานเป็นในคำถามของคุณพรจากจังหวัดลำปางตัวเนี้ยที่ถามถึงคำว่าไม่เหินห่างในฌานเนี่ยหมายถึงอะไรฌานนี้ก็คือการเพ่งคือสมาธิในระดับหนึ่งแต่การความว่าเพ่งในที่นี้เป็นคำแปลที่เขาแปลตรงตัวมาเลยนะคำว่าเพ่งแต่พอมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยจะมีความหมายถึงการบังคับขู่เข็นด้วยอย่างหนึ่งแต่ว่าจริงๆการที่เราเอาใจจดใจจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดสมาธิเนี่ย มันจะไม่ได้มีการบังคับในลักษณะที่มากเกินไปแต่เป็นการควบคุมในระดับหนึ่งเป็นได้จะใช้สามให้ถูกต้องก็คือการเอาใจจดใจจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้นั่นก็คือหมายถึงปฐมฌานนั่นแหละในฌานขั้นต่างๆขั้นไหนๆก็แล้วแต่ต้องมีการควบคุมจิตในระดับหนึ่งแต่ต้องมีจุดที่เรียกว่าเราเอาใจจดใจจ่อไปอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ตรงนี้แหละก็คือที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ที่พยายามทําจิตให้มันเป็นอารมณ์มันเดียวตั้งมันเอาไว้นี่คือเรื่องของจิตเรื่องของสมาธินั่นคือประเด็นที่3ส่วนข้อที่4ที่เป็นพุทธพจน์ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงการตามประกอบด้วยวิปัสสนาแต่คำว่าวิปัสสนาก็คือการเห็นตามที่มันเป็นว่าสภาพจริงๆของมันเนี่ยเป็นอย่างไรแต่พอเราพิจารณาดูตามสภาพที่มันเป็นว่ามันเป็นอย่างไรคือถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยถ้าเราไปลุ่มหลงมัวเมาเราก็จะไม่เห็นตามสภาพที่มันเป็นถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราไปเกลียดชังขยักขยแงเราก็จะไม่เห็นตามสภาพที่มันเป็นมีอคติมีการที่โอนเอียงไปตามสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบแต่เราจะไม่เห็นตามสภาพที่มันเป็นแต่ถ้าบอกว่าจิตเรามีอารมณ์เดียวมีการควบคุมให้นิ่งๆอยู่ได้เนี่ยเราจะเห็นสภาพตามที่มันเป็นแต่ของที่เราชอบเราก็ไม่เอ็นเอียงเข้าไปใช่ไหมเราก็เห็นตามสภาพที่มันจริงเป็นจริงว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรของที่เราไม่ชอบเราไม่วิ่งหนีขยักแยงเกลียดชังกับมันแต่เพราะว่าจิตที่เรามีกําลังอยู่เราก็จะเห็นตามสภาพที่มันเป็นว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรได้นี่คือเรียกว่าวิปัสสนาส่วนตรงส่วนสุดท้ายในพุทธพจน์ตรงนี้ก็คือให้ข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างเนี่ยเจริญงอกงามอยู่เสมอตรงนี้ก็คือหมายถึงการอยู่เสนาสนะอันสงัดนั่นเองเรือนว่างอาจจะเป็นห้องนอนของเราที่ไม่มีกิจกรรมใดๆอยู่อาจจะเป็นห้องพระเอาให้อยู่มีข้อปฏิบัติในการอยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำอยู่สงบเงียบๆบ้างคนเดียวอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติเหล่านี้จะมีผลมีอานิสงส์มากแต่ทําให้เราประสบความสําเร็จต่างๆในชีวิตได้แต่พูดย่อๆง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ตอนนี้พระเจ้าขยายความแยกเรื่องศีลออกเป็น2ส่วนด้วยนะศีลที่เป็นเบื้องต้นในการประพฤติปฏิบัติกับศีลชนิดที่จะทําให้เกิดสมาธิในพูดไปในพุทธพจน์ตรงนี้ก็จะมี4ส่วนโดยอัตตะก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองทีนี้คุณพรก็ยังถามมาในที่นี้อีกว่าเวลาที่ทําปฏิบัติพูดถึงเรื่องของฌานตรงเนี้ยสมาธิตรงเนี้ยในการที่อาศัยให้เกิดการปล่อยวางให้เห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยก็คือเหมือนการซ้อมยิงหุ่นฟางของนักนายขมังธนูใช่หรือไม่ตรงนี้ก็มีวัสดุหนึ่งที่จะสอดคล้องกับเรื่องนี้นั่นคือพระเจ้าเปรียบเทียบกับนายขมังธนูที่เขาฝึกยิงธนูอยู่กับรูปหุ่นคนหรือรูปหุ่นฟางยิงไปยิงไปก็จะทําให้เป็นคนที่มีความชํานาญสามารถที่จะยิงได้ไกลยิงได้เร็วทําลายหมู่พลอันใหญ่ได้นะพระเจ้าเปรียบเทียบนายขมังธนูตรงนี้เพราะว่าเขาฝึกซ้อมนั่นเองเช่นเดียวกันเราฝึกซ้อมให้เราอยู่ในศีลสมาธิปัญญามีข้อปฏิบัติอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยการฝึกซ้อมบ่อยๆตรงนี้ซ้อมบ่อยๆตรงนี้นะจะทําให้เราเห็นตามที่เป็นจริงจะทําให้เราสามารถปล่อยวางได้แต่คือบางทีทํารอบเดียว2รอบไม่เห็นตามที่เป็นจริงเลยยังปล่อยวางไม่ได้ก็ทําอีกนะเด็กน้อยเวลาที่เขาฝึกขับจักรยานเนี่ยเขาไม่ได้ขับรอบเดียวแล้วเขาเป็นเลยแล้วก็ไม่ได้อ่านคู่มืออะไรมากด้วยเอาจักรยานมานะไปขี่ดูล้มมันสัก 3-4 รอบเป็นยังไม่เป็นก็ล้มอีก 7-8 รอบเป็นยังไม่เป็นก็ล้มอีกจนมัน10รอบ20รอบล้มเท่าไหร่รอบเท่านั้นเป็นก็ต้องล้มเท่านั้นรอบนั่นมันถึงจะเป็นเอาจนมันเป็นมั้งกันนะนายกำลังธนูต้องยิงกี่รอบมันถึงจะเป็นก็ต้องยิงเท่านั้นรอบเพื่อความชํานาญก็ต้องทําเท่านั้นยิ่งชํานาญยิ่งทําตัวอย่างนักกอล์ฟอย่างเงี้ยนักกีฬาที่เขามีพรสวรรค์ในการทําเล่นกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนักกอล์ฟเนี่ยนะคนยิ่งเก่งเนี่ยยิ่งตีกอล์ฟหนักนะวันไหนอ่อนซ้อมปุ๊บไอ้ฝีมือมันร่วงลงยิ่งมีพรสวรรค์ก็ยิ่งต้องซ้อมให้เกิดความชำนาญในกำลังธนูก็อย่างนี้ต้องซ้อมแต่การที่เราจะปฏิบัติอย่างเงี้ยคือการที่ซ้อมนะทำบ่อยๆนะทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยให้อยู่เรือนว่างให้ข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างนะเจริญอยู่เสมอนะทำความสงบแห่งใจให้ได้รักษาศีลให้ดีให้ละเอียดข้อปฏิบัติที่ของศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธินะเช่นการนอนยามเดียวการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการรู้ประมาณในการบริโภคพวกนี้เราต้องทำนั่นทำแล้วมันจะดีแต่มันก็เป็นการซ้อมจิตใจของเรามันก็จะดีได้กระบวนการการปฏิบัติอย่างเงี้ยก็เรียกว่าถูกต้องนั่นทำให้มีความชำนาญความชำนาญที่เกิดขึ้นนี้ก็อาศัยการฝึกฝนในการกระทำนั่นทำบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญขึ้นอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราไม่ว่าจะเป็นข้อธรรมะอันไหนเนี่ยบางทีมันมีความยากความ ท้าทายอยู่ในตัวมันเองอันไหนเรายังทำไม่ได้เราเอาไว้ก่อนก็ได้เราทำอันที่เราทำได้แต่ทำอันที่พอจะทำอันไหนทำได้แล้วทำให้ยิ่งขึ้นไปแต่บางทีอาจจะมีความยากบ้างก็อย่าท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็อดทนเอาอดทนไม่ไหวก็พักก็ได้แต่พักแล้วก็มาทำใหม่อย่าให้มันขี้เกียจความขี้เกียจก็ต้องละไปความยากนี่แหละมันมีมันถึงจะดีท่านฟังคนที่ผ่านความยากความลำบากแล้วจึงจะประสบความสำเร็จพระเจ้าว่าไว้พูดเป็นบทเพียรชนะอย่างนี้บอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากเวลาที่เราจะเจอความสุขที่เป็นอมตะอย่างเงี้ยเราก็ต้องผ่านอุปสรรคบ้างต้องเจอความลำบากบ้างคนที่จะบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวเนี่ยมีไม่ได้เลยนี่เป็นพุทธบทแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศนั้นย่อมมีได้การกระทำที่เลิศที่ประเสริฐแต่ถามว่ามันเลิศตรงไหนอ่ะเราคิดถึงเราพิจารณาดูการกระทำของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันดีหรือยังแต่การที่มันจะดีได้คุณก็ต้องใส่ความเพียรความพยายามเข้าไปทำจริงไหมแน่แน่จริงไหมตั้งมั่นจริงหรือเปล่าแต่พอเรานึกถึงการกระทำของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดความภูมิใจได้เนี่ยเออนั่นมันเลิศการกระทำที่เลิศที่ดีเนี่ยมันจะมีความภูมิใจมันก็จะบรรลุธรรมที่ดีได้แต่บรรลุธรรมที่ดีความเลิศความประเสริฐได้นั่นก็คือความลำบากความยากเย็นอะไรบางอย่างที่เราผ่านมาทำมานะให้มีความมั่นใจให้มีการทำจริงให้มีความห้าวหาญกล้าหาญในสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันจะดีขึ้นมาได้นั่นคือคำถามของคุณพรที่ส่งมาทางจดหมายจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในเรื่องของการปฏิบัติที่คุณพรถามมาในส่วนนี้ก็มีคำถามของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งชื่อคุณธนัญชนแต่ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเหมือนกันแต่ก็คิดว่าจะมาตอบตรงนี้ด้วยสั้นๆนิดนึงคือคุณธนัญชนบอกว่าได้เคยฝึกปฏิบัติมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการยุบพองหนอยุบหนอการดูลมหายใจหรือการทำแบบอื่นๆแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองได้ปฏิบัติแบบยุบพองแล้วก็ให้เกิดสมาธิขึ้นแล้วก็ได้ผลดีพอสมควรแต่นี้มาภายหลังเนี่ยฝึกการดูลมหายใจแต่ว่าไม่สามารถทำได้อย่างนั้นจึงมีความสับสนว่าจะทำยังไงดีบางทีรู้ลมไปด้วยก็ยุบปองไปด้วยอย่างนี้มันจะได้หรือไม่รู้สึกว่าทำได้ยากมากทีเดียวในวิธีการปฏิบัติแบบต่างๆอันนี้ก็เอาสักอันใดหนึ่งทำฝังมันก็เป็นเรื่องของความชำนาญด้วยนะบางทีเราฝึกปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งมาอย่างชำนาญแล้วเราทำได้แล้วเราจะมาเปลี่ยนวิธีมันก็ต้องอาศัยการความชำนาญในการฝึกการทำอีกเหมือนกันแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งทั้งฝั่งในวิธีการปฏิบัติของพุทธเจ้าเนี่ยว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติวิธีไหนเนี่ยมรรคเนี่ยทั้งฝั่งคือทางเนี่ยนะคือพูดถึงถ้าทางไปสู่นิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่มีทางเข้ามาได้โดยรอบพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แต่เป็นข้อปฏิบัติที่มีทางเข้ามาได้โดยรอบเพราะเราจะไปสู่จุดหมายคือความดับสนิทของความทุกข์ความดับเย็นเนี่ยมันมีทางมาได้โดยรอบไม่ว่าจะมาทางไหนมันก็ต่อเนื่องกันได้นะมันไปได้อยู่ที่ว่าเราทำถูกหรือไม่อยู่ที่ว่าเรามีความชำนาญหรือไม่เพราะเรื่องของความชำนาญการทำให้มันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ว่าไปทำอย่างไม่ท้อแท้ท้อถอยทำจริงๆจังๆลองฝึกดูนะนี่มันจะทำความชำนาญให้เกิดขึ้นได้แล้วเรื่องอานาปานสติเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถไปต่อได้เยอะนะสมาธิลึกซึ้งมันก็เข้าได้เวลาที่เราจิตรวมลงเป็นอารมณ์เดียวแล้วนะมันก็เป็นไปได้หลายๆอย่างนะมันก็ดีตรงนี้พระเจ้าก็สอนด้วยเหมือนกันเรื่องของอานาปานสติตัวพระองค์เองก็ทำแต่ก็สนับสนุนให้ภิกษุทั้งหลายทำด้วยแม้อันนี้ก็อาศัยความชำนาญนะเราก็ค่อยๆฝึกเป็นทักษะอย่างหนึ่งแต่ทักษะนี้ก็หมายถึงสิ่งที่ต้องฝึกเอาอย่างการขับจักรยานการขับรถยนต์เรื่องภาษาก็เป็นทักษะที่ต้องทำแต่คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยคุณก็ต้องพูดอ่ะคุณไม่ฝึกพูดแล้วมันจะเป็นได้ยังไงล่ะเหมือนกันคุณไม่ฝึกทำมันยังทำไม่เป็นก็เลยไม่ฝึกทำเอาไม่ฝึกทำมันก็ไม่เป็นนะสิถ้าจะทำให้มันเป็นก็ต้องฝึกทำการฝึกการกระทำตรงนี้เป็นทักษะอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้เราก็ค่อยๆอดทนเอาแก้ไขเอาแต่บางทีมันไม่ได้ผลอย่างที่เราคาดหวังเหมือนวิธีที่เราชำนาญแล้วแต่ก็ค่อยฝึกค่อยทำเอาทักษะความชำนาญเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งอันนี้อยู่ในองค์ของมรรคแน่นอนเลยอันหนึ่งนั่นคือเรื่องของสัมมาวายามะในการพยายามที่จะทำอกุศลธรรมให้มันดับลงไปพยายามในการที่ทำกุศลธรรมให้มันเกิดขึ้นเวลาเราทำนั้นต้องมีความมั่นใจนะต้องมีความศรัทธาในกระบวนการวิธีการที่เป็นคำสอนของพุทธะ อันนี้จะทำความแจ่มแจ้งในใจของเราให้เกิดขึ้นได้แล้วก็กระบวนการตรงนี้ในความก้าวหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับแม่โคโคภูเขาโคอยู่บนภูเขาเนี่ยนะเวลาที่เขาต้องการจะไปกินหญ้าในทุ่งใหม่ดื่มน้ำแหล่งน้ำใหม่เพราะว่าภูเขาเนี่ยบางทีมันหาหญ้าก็ยากภูเขาหินแหล่งน้ำก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างเพราะงั้นการที่จะได้ไปกินหญ้าในที่ใหม่การที่จะได้ไปดื่มน้ำในที่ใหม่เนี่ยก็ต้องยืนอยู่ในที่เก่าที่ปัจจุบันที่ตัวเองยืนอยู่เนี่ยให้อย่างมั่นคงแล้วจึงค่อยก้าวขาไปจะเป็นเทคนิคการปีนภูเขาของโคปีนภูเขาแต่เขาก็ต้องเอาขาหลังเนี่ยอย่างให้มันมั่นคงก่อนแล้วก็ก้าวเท้าหน้าไปแล้วก้าวเท้าหน้าให้มันคงแล้วค่อยยกเท้าหลังขึ้นนะไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินได้เคยดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มแต่ตัวเราก็เหมือนกันเวลาเราทําเราปฏิบัตินะให้ตรงที่เรามีเราอยู่เนี่ยทําให้มั่นคงซะทําให้มีความชํานาญแล้วก็ค่อยพัฒนาไปทีละน้อยละน้อยเราก็จะเจอความสุขที่เราไม่เคยเจอเราก็จะเจอสิ่งที่มีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปที่มันดีมันงามเป็นความเย็นเป็นความสงบอยู่ในภายในได้เป็นลักษณะของแม่โคปีนภูเขานี่แหละแต่ข้อที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าบอกว่าเท้าหลังเหยียบไม่ดีไม่มั่นคงนะครับรีบก้าวเท้าหน้าไปก้าวเท้าหน้าไปเหยียบก็ไม่มั่นคงหรอกเพราะว่าเท้าหลังมันไม่มั่นคงใช่ไหมจะไปเหยียบข้างหน้ามันก็ไม่มั่นคงจะยกเท้าหลังก็ไม่ได้แล้วทีนี้นั่นเพราะว่าเท้าหน้าก็ยังก้าวลงไม่มั่นคงเท้าหลังก็ไม่มั่นคงมันก็คว่ำอยู่ตรงนั้นไม่ก้าวหน้าแถมถอยหลังอีกต่างหากเหมือนกันเวลาที่เราฝึกพัฒนาฝึกปฏิบัติเนี่ยถ้าบอกว่าเรารีบเกินไปไม่สมดุลนะทำไปด้วยอำนาจความอยากเนี่ยไอ้ความอยากนี่มันจะมากัดกินหัวใจของเราแต่แทนที่จะก้าวหน้าก็กลับถอยหลังดังนั้นอย่าให้มีความอยากให้ทำไปทีละขั้นละตอนให้ทำไปอย่างให้มีความชำนาญอย่าท้อแท้ท้อถอยนะเป็นทักษะในการฝึกเราฝึกไปทำไปตรงนี้จะมีความก้าวหน้าขึ้นไปได้เป็นลำดับลำดับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นนี้นั่นก็เปรียบเหมือนกับแม่โคที่เขาปีนภูเขานะเขาไปอย่างถูกทางถูกวิธีเนี่ยเขาก็จะได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินได้เคยดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มเราทำไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปนี่บางคนก็จะเร็วบางคนก็จะช้าไม่เท่ากันแต่ค่อยเป็นค่อยไปในที่นี้คือสมดุลสมดุลในลักษณะที่จะไม่ให้เจ้าตัณหาอวิชชาเนี่ยมันเกิดขึ้นฟูขึ้นไม่ให้เจ้ากิเลสนะมันมากลุ่มรุมครอบงำได้แต่จะเร็วอาจจะช้าแต่ละคนก็จะมีความชำนาญตรงนี้ไม่เท่ากันก็อาศัยความชำนาญในการฝึกนั่นเองเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกจะกลับมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ยังมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรนำมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าสะดวกทางเว็บไซต์ก็pureธรรมะ.compuredhamma.com ก็จะเป็นช่วงตามใจท่านละที่ในวันพุธเราจะมาตอบคำถามนะท่านถามสิ่งใดมาเห็นว่าสิ่งนั้นข้าพเจ้าพอจะมีความรู้จะตอบได้ก็จะนำมาตอบให้เจริญพร